nasip eylense, görsem yüzünü ya Muhammed ya Habibullah, canım arzular seni. Kabe yollarında kumlara batsam, hubu cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed ya Habiballah,